Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Melodic Hard Rock, American Oriented Rock veyahut da Album Oriented Rock, AOR dediğimiz evet. Tarzdan sıkı gruplar. Şimdi bir program olmuştu. Ömer bayağı sıkıntıdaydı, hatırlarsanız. Bayağı gülmüştük o programda. İsveçli grup arıyorum, İsveçli grup istiyorum, İsveçli grup istiyorum deyip duruyordu. Bu programda da İsveçli grup yeter artık. Gene mi İsveçli grup diyeceğimiz bir program olacak. gerçekten çünkü şu ara Melodic Hard Rock ve American Oriented veyahut da Album Oriented Rock. Ben bunu American Oriented Rock deyip duruyorum ama tabii ki Amerika değil, Album Oriented Rock olarak düzeltmek gerekiyor hep. Tamamen İsveç'ten çıkıyor gruplar, sağlam gruplar veyahut da o programda bol bol rastlayacağız buna. Frontiers gibi böyle nasıl diyeyim şeylerin adını söyleyin, o tarzın iyi elemanlarını alıp grup kurmada hep tarzın iyilerinde bir İsveçlinin olduğu projeler olacak. Neyse, istersen Bridge to Mars'la başlayalım. Bridge to Mars bizim Almanya'da oldukça iyi kontakta olduğumuz AOR Heaven'ın şu anda çıkardığı bir grup. Bridge to Mars'ın beyni J.J. Marsh. J.J. Marsh Türkiye'de geldi. Evet. Hughes Turner Project'te geldi. Yani. Bu Glenn Hughes'un da en iyi albümlerinde, bizim en sevdiğimiz aynen. döneminde çalan bir gitarist. J.J. Marsh'ın arkasında da Robert Hansen ve Thomas Broman var. Yani J.J. için Glenn Hughes HTP veyahut da Hughes Turner Project diyorsak Thomas'ın arkasında, Thomas Broman'ın arkasında Great King Red, Electric Boys. Evet. Bunun yanında Robert Hansen'in de arkasında Birdfish gibi çok sağlam progresif rock grubu. İsveçli progresif rock grubudur. Programımıza da konuk oldu. Gruplar var. Onun için bu adamlar gerçekten bir All Star projesi gibi lanse ediliyor AOR Heaven'den. Ama bunlar hani adlarını müthiş müthiş duyurmuş, J.J. Marsh kadar duyurmuş iki müzisyen değil. Ama gerçekten çok çok iyi. Çok iyi. Ya zaten bir trio için çok iyi müzik yapıyorlar aynen. şu anda. Zaten 70'lerin hard rock'ını yapıyorlar. Aynen. Şey de öyle. Albüm kapakları da böyle hani o psychedelic dönem albüm kapakları gibi. İşte çiçek böcek tarzı. Ama kardeşim acayip. İşte Superfly Me'de Led Zeppelin duyuyorsun. In a White Light Dog biraz Who duyuyorsun. Bazı yerlerde Uriah Heep duyuluyor. Bazı yerlerde Black Crowes, işte modern dönemde en iyi blues çalan gruplardan biri Black Crowes duyuyorsun. Soul Shine'da gidiyorsun, Coverdale Gillan duyuyorsun. Yani böyle hep 70'lerden başlayıp günümüze bir şekilde evrilerek gelen blues hard rock'ının türevleri. Herhalde bu programda çalacağımız en blues rock grup ve iyi de bir giriş oluyor. Belki daha sonra Voodoo Circle gelecek. Voodoo Circle'da herhalde bu şey, ama daha çok AOR ve Melodic Hard Rock'a döneceğiz. Bridge to Mars'tan sonra. Grubun adı ile aynı albüm adı Bridge to Mars. Çalacağımız şarkı da Days That Never Came. We'll be right back. çok fena. C.C. Marsh. Evet abi yani. Boş gitarist değil abi yani gerçekten. Ki ben çok severim herifi evet, biliyorsun. Evet. Yani ama Glenn Hughes'da çok çok iyi işler çıkardı. Burada çok enteresan. Evet, burada evet, daha enteresan. Evet, evet yani iyi bir albüm. Ben AOR Heaven'ı çok tuttum. Acaba bir arasak da C.C. Marsh'la bir röportaj mı alsak? Vallahi süper olur. Yani ki kadın bana yardımcı olur diye düşünüyorum. Dur bakalım atalım bir mail. C.C. Marsh'ın zamanı var mıymış? Çünkü onların da hoşuna gidecektir. Evet. Çünkü şu anda en favori projelerinden biri Bridge to Mars, AOR Heaven. Kesinlikle. Hemen Frontiers'e geçelim Ömer. Şimdi çok Bridge değiş. To Mars, Bridge to Mars gibi projesi olur da AOR Heaven'ın. Yani Frontiers'ın olmaz mı? Frontiers'e de Serafino Perino, Frontiers'in sahibi. Ay ya şöyle Daniel Flores'e bir şey yaptırsak. Daniel Flores bu arada. Sağlam gitaristtir. Issa, Seventh Wonder, The Murder of My Sweet gibi grupların. Burada da Robert LeBlanc, Blank Faces'ta bunları toplamış kardeşim. Demiş ki iyi bir album oriented rock yapalım. Ve bu grubu kurmuş. Grubun arkasında çalmayan yok. Yani gerçekten çok çok iyi bir kadro var. Zaten hiçbir şekilde de şey yapamazsın. Yani Frontiers'in süper grup diye organize ettiği bir projede mutlaka iyi müzisyenler de bir şekilde gelecekler. Ya işte iyi müzisyenler oluyor ama Frontiers'de hep bir doldur boşalt albümde oluyor. Evet, doldur boşalt albüm. Yani bu Find Me de. Yani grubun ismi Find Me bu arada. Grubun ismini söylemedik. Dark Angel albümü de içinde birçok doldur boşalt yani şarkı olan bir albüm. Ama bizim seçtiğimiz Nowhere to Hide gibi böyle 80'lerin synth sound'unun ortaya şey yaptığı big rock sound dediğimiz o sound mutlaka var. İşte Def Leppard, Van Halen adını söyle Whitesnake'in ağır bastığı 80'lerin sonunda veyahut da 80'lerin ortasından sonuna kadar olan dönemdeki şey var. White Lion. White Lion. White Lion tabii. İşte orada hani daha çok synth yoktu da. Evet. Whitesnake onu çok gitar ağırlıktayken bir arada çok kullandı. Çok kullandı. Yani. Yani ondan sonra da 90'da da grunge bunları itip kakınca full blues'a döndü. Aynen. Gitar blues'una aynen döndü. Aslına döndü. İşte onun için 80'lerin ortasından sonuna kadar ki o garip dönem yani. Night Ranger gibi çok çok iyi iki gitaristi olan hard rock grubu bile deli gibi synth kullanmaya başladı evet, ki onlar da klavyeci vardır yani grup 5 kişidir. Evet. Bu kadar ön plana çıkardı. O Secret of My Success gibi rezil bir albüm yani yaptılar yani. Neyse. Klavyeyi sevmiyoruz biz. Yok biz klavyeyi sevmiyoruz. Veyahut da klavyenin ayarlı kullanıldı o. Evet biz albümler. Hammond tarzı. Hammond yani, tarzı. Yaşa. Yani, yani öyle gidip de öyle synth böyle vambur vambur basmayacak. Aynen. Arkada. Dolduracak. Her şeyi düzgün yani yapacak. Aynen. Yani, harmoni vokallerde 20'li 30'lu gidip de bilmem ne proses olmamalı. İşte Find Me bunun arasını bulmuş diyeyim. Çünkü mutlaka Cilalı Taş Devri tarzı bir abi, albüm olmalı. Klavyenin yüzünden oldu bu Cilalı Taş Devri öyle, zaten. Öyle. Bir klavyeyi soktular, cilalayıp durdular. Cilalayıp yani durdular. Çünkü yanlış yani, yok. Koro seslerini klavyeyle ver ya, babam. Ver babam. Aynen. Yani o Queen nedir ya adam işte yani klavyede kullanıyor piyano da kullanıyor ne güzel vermiş şey üçlü ya, beşlileri şey kendileri ama akustik enstrümanlar öylesi çıkmadı ki bir kere yok daha yok işte yani orada ses de var enstrüman da var. Evet Find Me ile devam edelim. Dark Angel bakalım hoşunuza gidecek mi? İyi bir albüm oriented rock tarzı bu. Evet. Nowhere to Hide de şarkının ismi. Evet, şimdi sıradaki The Boy Scout'un albümü bizim pek çalmayı tercih etmediğimiz albüm tarzı. Tamamen cover şarkılardan oluşmuş bir albüm. My Route 66. Tamamen zaten Amerika'daki Route 66'e öykünen bir Alman grubu bu. Ama 2012 yılında albümleri var. Tabii. Hayır, yok yok. Zaten grup şey. Bir de yani Paul Shortino. Erak Fantasy de cover herhalde. Tabii canım. No Easy Way Out, Born to Be Wild. Yani hepsi, hepsi tamam. Cover şarkılar burada. Yani çok çok iyi şarkılar. Jukebox Hero var. Oliver Hartman'ın söylediği. Örneğin harika. İşte Will in the Sky söylüyor Journey'den Paul Shortino. Yani gerçekten şarkı. Örneğin ben No Easy Way Out'u seçtim. Born to be Wild da çalınabilir ama herhalde No Easy Way Out birazcık daha parlak bir şarkı şeye göre. Born to be Wild'a göre. O nedenle No Easy Way Out'u çalalım. Yani Jeff Scott Soto var vokallerde. Almanlar böyle hani kardeşim çok iyi AOR ve Melodic Hard Rock şarkılarını alalım. İyi elemanlara söyletelim. Paramız da var. Değişik bir albüm olsun diye şey yapmışlar, gelmişler. Tabii burada şimdi böyle bir projeye girdiğin zaman şu risk var. Hepsi efsane olmuş şarkı. Ve çok iyi bir şekilde yorumlandıklarından dolayı efsane olmuş şarkılar bunlar. Şimdi sen buna bir şey katmak zorundasın. Aynısını yaptığın zaman hiçbir şey... Ya bir de ben bunu... Sana göre hiç değil. Hayır. Biliyorum. Cover bir sürü şey hani severek dinliyoruz mesela. Neyden dinliyoruz? En son en iyi şey neydi? Ne yaptık en son? İyi cover. Coverta albümü vardı ya şeyin. Ha ama Adrenaline Mob'u diyorsun. Adrenaline Mob. Hayır. İşte ben cover'ı yani... şöyle tercih ediyorum. Mesela bir grubun çaldığı cover'ı tercih ediyorum. Yani o grup acaba o parçayı nasıl yorumlamış diye merak. Ya yani Iron Maiden mesela cover çalsa ki çalıyor. Ki var, hani tabii, var. Tabii. Merak ediyorum yani nasıl çalmış, nasıl yorumlamış diye. Ama yani böyle toplama adamların al parçayı aynı şekilde yapıp... Almanlar bu tür projeler yapıyorlar abi. Yani seviyorlar. Almanlara göre bana seviyorlar. Seviyorlar yani. İşte gitarları da geyiniyorsun. Japon nasıl karaoke düşkünü? Alman da bu tip projeler düşkünü. Avantasya gibi bir şey çıkarabiliyor yani. Rock opera çıkarıyor adam. Yani şimdi Cemil ne ilgisi var diyeceksin de yani işte böyle rock operaya öykünüyor. İşte ne bileyim cover albümüne öykünüyor. Yani bu tür şeylere Almanlar giriyorlar. Seviyorlar bu tür şeyleri. Ne bileyim bana ilginç gelmiyor. Yani bir grubun çıkarması onun kendine has. Anlıyorum seni. Yani burada çok çok iyi müzisyenlere söyletiyorsun, çaldırıyorsun. Aynı parçayı. İşte, biraz eğip büküyorsun, Hani şey diyorsun örneğin, şimdi Jukebox Hero, Lou Gramm gibi bir efsanenin söylediği şarkı limitlerde. Oliver Hartman'ın sesi çok iyi. O da söylüyor, ne güzel olmuş diyorsun. Metallica'nın var, çok güzel. Garage. Doğru. Garage Days Revisited. Evet. Guns N' Roses'un var Spaghetti. Punk olarak baktığında çok enteresan yorumlamışlar. Yani güzel hani şeyler var. Var. Tabii. Var. Şey var senin sevdiğin kadın vokalli. Ha şeyi diyorsun sen. Hailstorm'un iyiydi. Ya onlar işte enteresan oluyor ama böyle topladığın zaman ne bileyim bana yani şey. Doldur boşalt bu yani. No Easy Way Out çok severim bu şarkıyı. Evet. The Boy Scout'tan dinleyelim. Programımız devam ediyor. I just wanna know why. There's no easy Synth ağırlıklı No Easy Way Out'ta bir soundtrack'tır zaten şeyden Top Gun'dan güzel şarkıdır. Hoşuma gitti. Evet şimdi Blood Red Stains. Blood Red Stains bence bu albüm bu albümün evet. Bu programın albüm olarak desenebilirsin programlarımızı. Şey, peki yani sürprizlerinden biri oldukça iyiler. British AOR bu. Denebilir. Manchester'lılar. Manchester'lılar. Grubun beyni solist Pete Godfrey ile basçı Rod Naylor. Angels of Kings'in basçısı. Sıkı bir gitarist ve davulcu ile beraber işte Lee Revel gitarlarda. Pete Newdeck de iyi davulcudur. Evet. O da davulda. Son derece sıkı bir AOR albümü çıkarmışlar. Bu iyidir. Bu gerçekten. AOR mı? Hard FM mi? Efendim? Hard FM mi? AOR mı? Valla. Biraz hard geldi. Hard'a geçiyor tabii. Yeah, hard'a geçiyor. Yeah. Çünkü burada klavye çok ağırlıklı diye. AOR'da biliyorsun klavye çok ağır basıyor. Onun için AOR dedim mi de haksızlık ediyorsun. Bu biraz hard rock'a dönüyor dediğim gibi. Melodik hard rock'a dönüyor. Yani bir kere solist çok başarılı. Yani Kicking Up The Dust'a da zaten döktürüyor. Bunun yanında Best Of Me de iyi şarkılardan biri. Bunun yanında gitar bence uzun zamandır dinlediğim çok iyi gitarlardan evet. biri. Revel. Doug Aldrich, işte ne bileyim John Roth, Reb Beach hatırlattı bana. Yani gerçekten çok sağlam bir melodik şeyle çalıyor. Adını söyle. Skalayla çalıyor. Bunun yanında İyi de bir şey var, adını söyle, prodüksiyon var. Artık bu tür gruplarda gerçekten prodüksiyon genelde saçmalamıyor. Blues gitar ligleri çok ağırlıkta. Zaten artık Pete Newdeck'in davulda olduğu bir grubun ritim section'ında bir sorun zaten hiçbir şekilde beklemiyorsun. E-Rat, Poison, Quiet Riot, Twisted Sister, Motley Crue tarzı böyle hani saydıklarım da acayip glam gruplar ama yani... onlara benzeyen bir ortaya karışık yapmışlar. Ama Blood Red Saints isminden söz ettirecek gibi geliyor bana yakın dönemde. Evet. Speedway albümleri Kicking Up Dust'ta dinleyeceğimiz parçalara. Come on down and I'll set the scene. vokal vesaire de tam şey yani gerçekten. Tabii benden melodik olarak. Tabii senin yorumun gerçekten şarkıya. Onu bir dinletebilsek gerçekten programımız hit olur. Alaturka, hard efem. Rock and rock değil. Alaturka and rock olacak. Major Instinct sıradaki grubumuz. Gene İsveç'teyiz. Yani herhalde Göteborglu ve elemanların çoğunluğu Million'ın elemanları dersem yani gerçekten Million herhalde şey artık dağıldık. Nasıl toplanalım? İşte Major Instinct adı altında toplanalım gibi şey yapmışlar. Çünkü gerçekten 3 eleman Million'ın elemanları. AOR Heaven yine arkasında grubun. AOR Heaven gerçekten son dönemde çok çok iyi albümler prodükte ediyor. Hard rock olarak yani tam hard rock, evet, dediğin gibi iyi hard rock grupları. Evet, American Oriented Rock veyahut da daha yumuşak müziğe kayarlardı. Bu sefer daha parlak müzik. Şimdi artık acayip iyi blues ve hard rock şeyleri, projelerini destekliyorlar. Evet. Şimdi prodüksiyon da müthiş yani. Göteborg'da iyi prodüktör kim var? Martin Kronlund örneğin. Darkface, Salut, Phenomena, Million. Yani bütün bunların prodüksiyonlarında Martin Kronlund var. Bir de Safire gitaristi Victor Olson'da miksajda olunca. Yani bir kere Major Instinct'in kaydı. Zaten bunlar kanka gibi bir şeyler. Aynen. Abi gel ya, bir el at yani. Yani çok onun için bütçenin böyle müthiş bir bütçe oldu. İsveçliler ilginç insanlar. Evet, evet. Abi zevk olsun diye albüm yapıyor. Aynen. Yani ben eminim Martin Kronlund'un şu anda uğraştığı 4-5 tane başka işle vardır. Arada işte Major Instinct'in de prodüksiyonunu yapıyor. Miksajına bir el atıyor. Kendi içlerinde eğleniyorlar. Aynen. İyi albümler. Ya o albüm. Aa, ne güzel oldu bu albüm falan falan. Ondan sonra şöyle bir şarkı yaptım ben diye bir tanesi geliyor sabahleyin herhalde çalıyor. Bunlar bir jam ediyorlar, giriyorlar, şey yapıyorlar. 2 gün sonra da kaydediyorlar. 5 günde şarkı çıkıyor falan, böyle şeyler. Vardır, eminim oluyordur yani. Thin Lizzy, Deep Purple, Rainbow demişim. Rainbow'un ön yani şey dönemi tabii ki. Diyolu dönemi. Hatta ilk dönemi. İlk dönem. Yani Rising dönemi. Major Instinct gerçekten o tarzı iyi becermiş. Roots and Wings ilk albümleri. Albüme de ismini veren parça. Dinleyelim. Devam edelim. We'll be right back. Evet, İsveç'teyiz gene. Tam Ömer'e göre program oluyor. Evet, İsveç'ten çıkmıyoruz. İsveçli. Gidip yerleşsek daha güzel olabilir. Tabii biraz üşürüz ama yani gerçekten oradaki hayat standardı vesaire. Sıkılabiliriz ama ne bileyim ben. Sıkılırız. Bu kadar olaylı ve bu kadar atraksiyon olan bir ülkeden çıkıp şeye gitmek, İsveç'e gitmek bizi bayabilir Ömer. Tabii yani normaldir. Amerika'yı. Amerika iyidir. Izgaralardaki yapraklar ızgaraları mı tıkıyor diye bir hafta haber yapılan bir ülkede. Onları nasıl açsak, nasıl çözüm bulsak diye düşünen bir millete göre. Biz de böyle bakarız. Evet, sırada Safir var. Safir de süper. 60 dakikanın üstünde sıkı hard rock yapmış bir grup. 2005 yılında kurulmuş. Victor Olson ve Dino Zuzic okulda kurmuşlar grubu. Ondan sonra da yani bizim alıştığımız eski melodik hard rock'ın sıkı örneklerini vermeye başlamalar. Hafif metal de var tabii şeyde. İlk albümleri From Ashes to Fire. Metal aslında aynen, yani. Aynen. Metale geliyor. Zaten 2013'teki ilk albümleri bizim programımıza da konuk oldu. Şimdi ikinci albümler For the Greater Good. Gerçekten iyi bir albüm. Yani ben zaten bu müziği çok seviyorum. Biraz işin içine klavyede katıyorlar. İşte oradan zaten heavy metalden hafif çıkıyoruz. Birazcık daha hard rock'a dönüyoruz. Ama yani gerçekten bakın bu da Air War Heaven'dan olayın nasıl daha sert ve şeye döndüğünü, bu tarzı da el atmaya çalıştıklarını, bir şekilde Frontiers'e rakip olmaya çalıştıklarını görüyorsun Air War Heaven'da. Bence çok iyi yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Dediğin gibi bir zenginlik kazanıyor. Olay tamamen Frontiers'in kontrolünden olmaktan çıkıyor. Yani bir tek burada sıkıntım benim şey. Metal diyoruz, hard rock diyoruz ama hafif prog öğeleri, progresif öğelerin de devreye girdiği. Safir'de var ama Safir'de. İşte onun iyi dengelenmesi gerek Ömer. Yani iyi metal mi yapıyorsun, progresif mi yapıyorsun, hard mı yapıyorsun? Yani böyle insan bir şey yapıyor. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor ama tarafını da iyi seçmen gerek. Şöyle bir şey söyleyeyim mi açıkçası? Ya progresif metali bir İsveçlinin yaptığını ben çok düzgün yaptığına şahit olmadım daha. Yani, şimdi genelde çok iyi glam yapıyorlar, sleaze yapıyorlar, hard rock yapıyorlar. O İngiliz'in işi abi. Aynen, İngiliz ya da Amerikalılar gerçekten çok iyi progresif rock ve metal üzerine çok doğru söylüyorsun. Etkin oldukları şey dinledim. Yani Kuzeylilerin, Almanlar da dahil hani buna. Bu o Avrupa coğrafyasında çok progresif olarak ilginç öğeler dinlemedim yani güzel şeyler değil. Ortada dolaşıyorlar. Progresif yani metalin arasına progresif sokuyor. Yani, progresif iyi grupları var Almanların örneğin ama bu tarz yani arada derede olan tarzı yapan pek yok. Yok be abi, hep klasik müziğe kaçırmıyorlar mı? İpin uçunu ya da o operaya kaçırıyorlar. Yani o progresif yani, elektroniğe kaçıyor belki Almanya'da işte yani, o craft. O şeye dönmüyor yani. İşte Çekler var, şeyler var. Onlar klasik müziğe, ya tam anlamıyla klasik müziğe kaçıyor. Doğrudur. Ki iyi müzisyenleri var, hani iyi metal grupları var ama. Yani ne bileyim yani Avrupa'da öyle gerçek anlamda progresif metal, işte bizim metal olarak dinlediğimiz ya da rock olarak dinlediğimiz şey, dediğin gibi İngilizler ve Amerikalılar yapıyor. Amerikalılar yapıyor. Avrupalılar bunu biraz daha cıvıtıyorlar diyelim. Çünkü kesinlikle. Metali, hard rock'ı ona buna biraz şey koyalım diye ondan bundan eklerken. Soslu oluyor. Soslu. Ama Sapphire iyi bir grup. Yani gerçekten. Sapphire iyi grup. Evet. İyi grup ama dediğin gibi belki kulvarını seçmeli. Ya artık ikinci albümleri, ondan önce de 2-3 demoları var. Hayır, bir de bayağı ses getiren bir grup bu. Yani ilk albümleriyle artık bile ses getirmişler. Artık kulvarı seçmeleri gerekiyor. Ya modern metal yapacaksın, ya hard rock'a öyküneceksin, hard rock'a doğru evrileceksin ya da progresif metal yapacaksın. Bu arada Tobias Jansson çok iyi bir vokalist ha. Yani bu çalacağımız parçada vokale dikkat diyorum. Yani. Gerçekten progresif metal yapabilirler mi? Yapamazlar. Yok hayır. Yani. Progresif metale girmez bu grup. Bu grup kaysa progresif öğeleri düşürüp daha hard rock metal arası hard and heavy işte o kelime. Sapphire o tarafa doğru 10 gider. 10 sene olmuş çünkü grup kurulalı bence artık. Evet. For the Greater Good albümün ismi. Caster of the First Stone'da dinleyeceğimiz parçaları. Sapphire dinliyoruz. We'll be right back. Evet, büyük final diyelim Voodoo Circle'la oluyor. Voodoo Circle gerçekten müthiş elemanları olan grup. Yani artık ne diyoruz buna? Süper grup. Süper. Kelime o. David Redman vokallerde. David Redman'ı Pink Cream 69 ve Adagio'dan hatırlıyoruz. Bunun yanında Alex Byroth, Primal Matt Fear, Sinner, Silent Force. Matt Sinner da basta, o da Primal Fear, Kiske Summerville. Özellikle son dönemde çok hard rock projesine de bayağı sert metal basçısıyken ve vokalistiyken çok daha yumuşak hard rock projelerini de imza atmaya başladı. Ama Voodoo Circle hep yani gerçekten hard and heavy, gene onu sen güzel kullandın, ben onu devam ettireyim o şeyi, o tarzı. Ama hard Almanlarda var o ya. Var. O kesinlikle, köken var. Kesinlikle. Ya saf metal yapıyorlar ya da hard and heavy yapıyorlar abi yani. Yani işte Voodoo Circle'da bu hard and heavy tarzın, 80'lerin o sıkı hard and heavy tarzın iyi örneklerini veren bir grup. Bu kaçıncı albümleri? Üçüncü mü? Üçüncü olmuş. Üçüncü abi. Değil mi? Yani ben zaten önceki iki albümlerini oturup tekrar dinledim. Benim David Redman hayranı bir adam olarak ya gerçekten Voodoo Circle'dan çok dördüncü çok daha... Albüm dördüncü albüm. Evet, evet. İşte çünkü 2013 mü? 2012... 2008'de var. Tamam. 2011, 2013. 2013. 2013 albümlerini evire çevire dinledim. Çok beğeneceğim ben bu albümü dedim. Kendimi çok zorlayıp beğenmemiştim. çok çok iyi hatırlıyorum. 2011 albümleri hoşuma gitmişti. Fena değildi. Evet. 2008'de Voodoo Circle, kendi isimlerini verdikleri albümü hiç dinlemedim. Ama yani Whiskey Fingers gerçekten işte belli aralıklarla çıkıyor. 11, 13, 15 yani ikişer yıl arayla çıkardıkları dördüncü albümleri. Kingdom Come'dan tut Led Zeppelin'e kadar. Yani bu David Redman gerçekten benim çok hoşuma giden bir vokalist. Yani Pink Cream 69'ın özellikle 90'ların sonunda ve 2000'lerin başlarındaki çıkardıkları albümler. Yani Electrified olsun, işte Food for Thought olsun, ondan sonra gerçekten iyi albümler. Endangered olsun. Yani geliyor. Yani çünkü bunlar beni etkileyen albümler. Çok vokali çok beğendiğim albümler. David Redman'ın solosu da iyi bir melodik hard rock albümüydü. Ama Voodoo Circle'da herhalde yapılan müzik mi olsun nedir? Yani bir türlü kaptıramadım şu gruba, ki kaptırmam için her şey var yani. Alex Byroth gibi müthiş bir gitar, David Redman gibi müthiş bir vokal ve en önemlisi klavyeci. Klavyeci, müthiş bir klavyeci Alessandro Del Vecchio. Yedin bitirdin beni şimdi. Yani değil mi yani? Yani gerçekten böyle bak, elim ayağım titriyor dinleyeceğim diye. Yani Voodoo Circle'a da el atmasaymış iyi olurmuş kendisi. Klavyeleri ya de o adam çalıyor. Artık beni irite ediyor, evet, biliyor musun? Evet evet. Yani her yerde. Adamın ismini duyunca böyle şey olmaya başladım. Yani ben. Çünkü neden? Gerçekten müziği de etkilemeye başladı ve müziği aşırı American Oriented Rock'a ve hatta Album Oriented Rock'a kaydırıyor. Büyük bir ihtimalle Voodoo Circle'a da parmak atmadıysa hiç şaşırmam ki bu kadar sağlam müzisyenlerin olduğu bir grupta Alessandro Del Vecchio'ya ihtiyaç yoktu. Ya kapıya şey asacaksın ya, Del Vecchio giremez Del Vecchio. Girme kardeş. Yani gerçekten Frontiers'in işte imza attığı bütün gruplarda Voodoo Circle var. Del Vecchio var. Voodoo Circle'da da Voodoo Circle'da kaldık. Evet, programımızı artık kapatmanın zamanı geldi galiba. Aynen. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Evet, Voodoo Circle'ın Whiskey Fingers albümünden Trapped in Paradise dinleyeceğimiz şarkı. İyi geceler.